أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأنبياء دی سورة کی نفی دی شرف دعا اور اس بات دی مقاصد ارباو سورة شفاق بابونو اول باب کی اس بات دا قیامت کولو او زجر منکرین دا قرآن و دی رسالت تا پین لسمیات پوری ہو دویم باب یو کم دی سمیات پوری پدی کی دلیل نقلی دا ملائکونا او ادلہ اقلیا زواجر مشرکین تا ترغیب للقرآن او نفید شفاعت قہری دریم باب وصل اختمایات پوریو دیکھے عدلہ اقلیہ او مقاصد اربعات تسلیم مبلغ تا و تخویف اخرویو سلورم باب آیت نمبر 95 پوری دیکھے تنویر و پما سبقا روشنی چولا پما سبقا پو واقعات دا انبیاء علیہ السلام پاگم باب سلورم باب آیت نمبر 95 پورے ہو پینز نوی پورے پدے کے روشنائی ہے چولا وما سبق باندے آش پاگم باب پغم بیا تر اخره پوری واقعا د ابراهیم علی السلام عاشورو وا ابراهیم علی السلام چې کلمه سره بیان کا لا د کورو شړلو بادشاہ وتور بلکو پغمه سی اول وکاله اول جیل کې واچولو وکاله جیل کې تیر کړ ابراهيم عليه السلام بوتانه او تمات کو چې کله جیل نه راوته بیا له تقریر کو بتا سبحانه لعنت وي تاسو د الله سره شرک وای پگ میاشتی دا ابراہیم علیہ السلام سوزول رپار لرگی راونڈول زیاد خشاک پکی دا ابراہیم علیہ السلام لار اور کرو ابراہیم علیہ السلام چکل اور نسوزولو اللہ کم کورتا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم یخشا سلامت یا والا شب ابراہیم علیہ السلام چور و نسو ازولون و نمرود ابراہیم علیہ السلام تئیس داد خدے پنم بانی زخیرات کوم ابراہیم علیہ السلام و تئیس تا مشرکی تالا خیراتو نفیدہ ندر کئی سرد آغی نمرود بیا سلور سا و غواگانی دا اللہ پنم علا لکڑی وی آدو نغد خیراتی کڑو داغیا تدبیرونا وارادو بیہی قیدن فجالناہم الاخسرین اللہ وی دی ارادو کا ابراهيم عليه السلام باندې د سوزولو د مرګ الله دا غي او تدبیرونه وجعلناهم الاخسرين وغزل مغتيلرا تاوانياننا اس لوط علیہ السلام دا بیان کہ ونجیناه لوطا ونجیناه اخلاصم غدلرا ابراہیم علیہ السلام لرا ولوطا اولوط علیہ السلام لرا الى الارض ولوطن الى الارض التي اولوط علیہ السلام بوتم گا حغزم کیتا بارکنا چبنکتو چولے منگا فیہا پریکے للعالمین بارا دا مخلوقاتو وابنا لہو اسحاق اوارکم گا دتا اسحاق علیہ السلام ویاقوب نافلا او یعقوب علیہ السلام نافلا زیادی نفل زیادی دوئی وقلن اوٹول جعلنا گزلیمگا صالحین نکان وجعلنا موقع ظلیمگا دینرا ائمتا مشران پیشوہان اید دینو یہدونا بی امرنا چی بیان بے کلو پوکم زمگا ہدایت پمانا دل تر بیان یہدونا بی امرنا چی بیان بے کلو پوکم زمگا واہینا اوہکم کرمگا الہم دیتا فیل الخیراتی دا کولو دنی کئی و اقام صلاتی اور پابندی دا منزو و ایتا الزکا اور دا ورکولو دا زکاتا و کانو لنا عابدین و کانو لنا عابدین او دای منگلرا عاجزی کون کی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ او دیم لرا عاجزی کون کی وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا تشی کون نروڑا رکھا کمانڈلہ وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا لوط علیہ السلام دا بجلی لگا خراب شدا ٹکو مینس کے درد لگ بندی گی وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اعود دیم لنا عابدین عجز کون کی ولوطا آتینا حکما اگر بند او کلاوی کرا جنیٹر من خراب کو بند کے بے کلو کو وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ او دیم لرا عبادت کون کی وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا لوط علیہ السلام وَكَرِهُمْ عَدَتَا حُکْمًا دانش مندی و علم نو پویا و نجیناہو من القریت اللتی ونجيناه وأخلاكم قدلنا من القرية التي نكليها غنا كانت أشو تعمل الخبائث جمل قلوب بدا فلتا إنهم يكنن دي كانوا قدي قوم سوء قوم نكارا فاسقين نافرمانك انكنا الله إنهم يكنن دي كانوا دي قوما قوم سوء قوم نكرا فاسقين ما تنكنكم دا الله ودخلناه عاد نكرم ندلنا لوت عليه السلام لنا في رحمتنا ومرمانه زمناك إنه من الصالحين دا بجلی سمو لگا رومیانس کی لگ درد بندی گی دغل تو بدی بیا جنریٹر لگے ہوتا ہے بس پری ماتا پری آواز میں بس کی نظر دا حاضر سم کپری نه وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَنَجَّيْنَاهُ أَخْلَاصَكُمْ غَدَلَرَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ أَلُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَرَا أَبُوتْ لُمُنْغَا وَنَجَّيْنَاهُ او خلاص تم غدل را ولوتن ولوت علیہ السلام الال آرد بوت تم گا غزم کیتا الال آرد اللتی عزم کیتا بارکنا فیہا چی برکت چلیم گا پدیکی للعالمین پرل مخلوقاتو وحبنا لہو اسحاق وحبنا لہو اسحاق او وردم غادتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب نافلہ انور بیٹھے نہیں ہو سالتو لوگ کی بچی جنریٹر ڈالتا وجعلنا وهبنا له اسحاق وردم غادتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام نافلہ زیادی و کلن جعلنا صالحین اور ٹول گردولی منگا دنی کانونا وجہ اللہم آئمتا او ظلم غدیلا احمتن مشران پیشوان دینو یادونا بی امرنو چی حکم میں کولو چی حکم میں کولو بی امرنا یادونا چی بیان بے کولو بی امرنا پوکم زمگا واحینا الیہم او حکم کریم غدیتا فیل الخیرات نکولو دینی کئی و اقام الصلاه اور پابند ہے دم لا ویتا الزکات اور کولو زکات عبادت بدنی میں من ذکر کو مالنا زکات و کانوا اودے دم بیا لے مسلم لنا من لا عابدین اجد کون کی ولوتن اول السلام اتینا ہو و کرم دلرا حکمن دانشمندی اور کریوام نہ دیتا حکمن دانشمندی دانشمندی پیغمبری و علمن و علم و نجینا ہو اخلاص کو اخلاص نہ دلرا من القریت اللتی دکل یاغنا کانتا یو تامل الخبائس یامل بے کولو پلیتاو انہم یکنن دے کانو دے قوم سو ان قوم نہ کارو فاسقین نا فرمانی کون کنو کم دالو وادخلناو دن کرم گدلرو لوت علیہ السلام فی رحمتنو ومربانے زمگا کے انہو من الصالحین یقیناً او دے دنی کانونا و نوحاً عجیدی نوح علیہ السلام و نوحاً و نوح علیہ السلام اذ نادا اذ تذرع کلے کیا جیدیوں کا من قبلوں پخوا مکر ابراہیم علیہ السلام نا فستجبنا لہو فس قبل کیا حکم دلرا فنجئنا ہو پس خلاص کنگا دلرا و اہل و آتابداننا من ال او اہل دادا تابداننا من الکرب العظیم نمسیمت لینا و نصرنا ہو آبت کرنگا دلرا من القوم اللذین دقوم دا کساننا کذبو بی آیاتنا ادھر جنتی اے کروا پایتنو زنگا انہم یکنن دے کانو ادھے قوم سو ان قوم نہ کارو فاغرقناہم اجمعین فازغرکنگا دے لارا ٹولو و داود و داود علیہ السلام و سلیمان و سلیمان علیہ السلام اذ یاکمانی فی الحرثی داود علیہ السلام پلا سلیمان علیہ السلام ازوی گڑو فضل پڑھ لے ہو داود علیہ السلام نے پھر سلا رہا داود علیہ السلام دا پھر سلاو کا چی گڑی دا پٹی مالک تور کی سلیمان علیہ السلام دا جپت دولا گی دا سلیمان علیہ السلام محبت تن پھر سلا کرے وا داود علیہ السلام و تو ایسنگا وی ماں با گڑی دا پٹی مالک تور کری وی چی پے دا فضل چې چا خپل له د پټي مالک ته به میګډي ور کړی کله چې فضل وسیره او اواز یې تر کې دلې چې کوم دې خپل له ترک می نو بیا به میګډي د مالک دا پټي مالک ته واپس کړی داود علیہ السلام ته دا خفي سلدا او بیا اواز یې فیصلو کا اے دے چارہ رو داؤدا او داؤد علیہ السلام و سلیمان و سلیمان علیہ السلام اذ یا کمانی کلتی فی سلوک دوارو فی الحاسی پبارا رپٹ فضل کے اذ نفشت کلتی سرولی پیہی پڑے کے غنم القوم گڑی رہے قوموں وَكُنَّا أَوْمْغَ لِحُكْمِهِمْ فِي سَلِيدَ دِيْتَ شَاهِدِينَ حَذِرًا فَفَهَمْنَا هَا فَسْفُيَا وَرْكَمْنَا دِتَا ففهمناها ان پویار کمنا پدی باندې سلیمان ففهمناها پس پویار کمنا پدی باندې سلیمان سلیمان علیہ السلام تا وکلن آتے وکلن اٹول آتے نا ورکڑے امگا حکمن وکلن اٹول تا آتے نا ورکڑے امگا حکمن پیام بری وعلم پویا جیتا ورکے چی پخپل لے لکی زاندہ زاندہ پل قرآن دا تو یا با دے درس نہیں چکو لے جیسے لکھ لے چی ناغد دا ورکا وکلن آتینا حکما و علما ذکر کو لیسی کنو جان نخفل کوا وَقُلْنَا آتَيْنَا اَتُولَ دَوَرْكَ يَهُمْنَا حُکْمًا فِيَمَّنِي وَحُکْمًا وَعِلْمَا عِلْمًا وَسَخَّرْنَا تَعْبِكْرِ يَهُمْنَا مَادَ سَرَ دَعُودَ الْجِبَالَ وَسَخَّرْنَا تَعْبِكْرِ يَهُمْنَا مَادَ عُودَ الْجِبَالَ دَعُودَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَرَ غُرُنَا يسبحنا كي باقي به بيان ولواتير او مارغان وكنا فاعلين او امغا كار كون كي وعلمنا او خدنا كري امغا دتا سنوا طلبو سلكم چل دغرو تاسلرا سنا تا جوړو لو لبو دین نظرو لكم تاسلرا لتو هنتناكم دیرا پارا چبت کی تاس لرا مم باسکم فی باسکم پجنگ ساسو کے فہل انتم شاکرون پس آیا یہی تاسو شکری سن کے ولی سلیمان الریحا آتا بکرہم گا سلیمان علیہ السلام تبادا آسے وطن تیزا تجری چران بو بی امری بوکم دا اللہ یا بوکم سلیمان علیہ السلام الال ارض اللتی حواظ مکیتا بارکنا پی حاج برکت چلیمگا پدے کے بیت المقدس پدے مکہ کی وکننا ہونگا بکلنی شہین عالمین پہاری حسی باندے عالمین پویا ومن شہین توانے اور پیریانونا من آسو کو یغو سونا چیغو پیمے والی لہو دلالا بدریاب کی ویعملونا او کارنوے کولا عملا دون ذالک کارنا سوا ددینا وکننا اونگا لہم دیلرا حافظین عبادت کیون کی وآیوبا واقعی ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو بعض خلقوی بدن کی چنجی شیو دا خبر غلط ادا چنجی نو بیمارو وَعَيُّ بَيْزْنَانَ رَبَّهُ او عاجزیو قائب علیہ السلام وَعَيُّ بَا آوائب علیہ السلام اِذْنَا دَا اِتَّذَرَّا قَلَنْتِ عاجزیو قَاو رَبَّهُ فَلْنَبْتَا اَنِّي اَكْنَنْزَ جِمَاو مَسَنِيَا ذُرُّ رَسِدَ لِهِمَاتَ تَكْلِب آتے میں تذرم کم کناؤ فستجبنا لہو پس قبل کیاؤ کم گندل را فکشبنا پس درکم گا ماہا بیچ بدبانیو من ذرن تکلیفنا واتینا اور کرم گندتا اہلہو آندد ومسلم پشان رئی ماہم دیسرا رحمتم من اندنا رحمتم من اندنا مہربانی وحادت سرم زمنا وذکرہ للعبدین او پندان پارا دا عبادت کون کو واسماعیل اسماعیل علیہ السلام ویدریس ویدریس علیہ السلام وزلکفل او زلکفل علیہ السلام دبنی اسرائیلو نبیو کلم من الصابرین کولو دا صبرنا کناو کلک پا مسلبانی وادخلنا موتن کری امگا دیلرا فی رحمتنا پا مربانی زمگا کے اینام یکنن دی من السوالحین دنے کانناو واقع دیمیس علیہ السلام وزنونی آیات کا مہی والا ازہاب مغازبن کلا چلارو غصت ان کے پخل قوم بانے دپارا درزا دا اللہ فزننو خیالو کدو اللہ نقدر آلئے چی تنگی بران ولنگا پدبانے فنالا فی الظلمات پتا جیدیو کاؤ پتیرو کے اللہ الہ الا انتا نیت بل مددگار بل حجتنا بل مسکل کشاؤ الا انتا مگر تی سبحانکو پاکی رتا لراؤ پاکی تا دب خلناؤ انی کنتو من الظالمین یکن الزی منا چاناؤ کیا عذاب دخلا شو اثر کموین. دعا کی دری ارکان دی حدیث شریف کی رضی کامل دعا دا یونس علیہ السلام ہوا نادرے والا ارکان بکی پورو چانا جوال چی آغا مالک ہو گنے اوزانو تا محتاج ہو گنے او دا بخل نفاک ہو گنے. یونس علیہ السلام اللہ زان تا محتاج گنی بخل نفاک گنی او مالک گنی. نادرے والا ارکان دا یونس علیہ السلام دعا کی موجود دی. ذکر نبی علیہ السلام فرمائی کامل دعا دعا دنے یونس علیہ السلام وا فاستجبنا له فاستم کیاو کم دلرا ونجینا وطلعتم دلرا من الغم د مصیبتنا د غمنا د تکلیفنا وکذالک ننجی المؤمنین. کہ سڑے وی کیا ہو پیغمبرو نعوذ کا سوال اللہ قبلو اللہ ایمان جبل تو غواری نائی دائی سوالم قبلو مومنان تو واری وکذالک ننجی المؤمنین ہم دارنگی نجات ورکو منگاو مومنانو تاو. وزکریہ او زکریہ علیہ السلام اذ نادا اذ تذرہ کلاچیہ جیدیو کاو ربو قلبتا رب ورب زمان لا تذنی فردن مبرک دیما تشتوراو وانتا خیر الوارثین آتے بہتر دوار سورک ان کو ناؤ فستا جبنا لہو فستا بل کیاو کم گد لناؤ ووہبنا لہو وور کم گد تاؤ یحییٰ یحییٰ علیہ السلام واسلحنا آتاند کم گد لناؤ واسلحنا لہو آتاند کم گد لناؤ تاند قابل دبچی واسلحنا له اوتانا کم گدلرا قابل دا بچی کم گدلرا زوجو بی مینلا انہم خلاصدا انہم یقینن دی تانبیاء علیہ السلام کانو ادھائی یساری اونا چیزن چیمے کولا فی الخیرات پنی کمل کے ویدعونا نارا رابل البیم لرا رابن پا خوشا لے کے ورہبا او پا غم کے وکانو اودا انبیاء علیہ السلام لنا من لنا خاشعین اجد کون کی یریدون کی والتی اوہا وخد آسانتو شپاکی ساتلیو فنجہاو فلنداماو فنفقنا پسکو علمگاو فنفقنا پسکو علمگاو فی اپا گریوان داغے کے من روحناو روح زمگا حکم زمگا وجالنا او گردر امگا دیلرا وابنہا وابنہا او زید دیلرا آیتا للعالمین نقا دپارا دا مخلوقاتو انہا دی یقنن دا امتکم دین ساسو دے امت من دینو ان هذه يقينا دا امتكم دين ساسو دي امتا واحدة دين يو وانا ربكم عصا رب ساسي ما فابدون فسبادت كي زماو وتقصو امرهم او تسنا سو دي امرهم دين فلا امر ومانا دينو وتقصو وتسنا سو دي امرهم دین دادئی بینو پمین خلکے کلن الینا راجعون تول الینا موږ تراجون واپس کیدون کیو واپس کیدون کیدی ومن یعمل بالجاش عملک من الصالحات دنی کینو وهو مؤمن شرط دا چی مؤمنو جملہ حالیہ شرط راڑو وهو مؤمن شرط دا چی مؤمنو فلا کفران لسائی ننی سرے نبوی نا شکری دا من ددو فلا کفران لسائی نبوی نا شکری دا من ددو وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ يَكِنًا مَدَلَرَا كَاتِبُونَ لِكُنْ كِيُو وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ وَحَرَامٌ لَازِمْ دِي عَلَى قَرْيَةٍ فَيُقْلِ وَالَوْبَانِ أَحْلَقْنَا هَا شَعَلَى قِرِمْ غَلِكِ لِلَرَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لازم دی انہم لا یرجعون یقیناً دین جواب کنے دنیا تاو انہم لا یرجعون لازم دی دا کیو کرے ختم شی کلی والم رشن بیا دنیا تا واپس رات لنشتا حرام فمانا لازم او دویو مانا و حرام مالا قریتن او من دی پیو کلیوالو باننی آلک نا ہاو چیالاک انگری کلیوالو لرو دی کلی لرو انہم یقنن دی لا یرجعون لا بیا زائد دے لا یرجعون نو لا زائد دے یرجعون ماندا واپس بشی اللہ تاو واپس بشی اللہ تاو لازم دی پیو کلی والو باندے چی دی بیا واپس دنیا تا نشیرات لے او دی با اللہ تا واپسی و حرامن او لازم دی علا قنیتن پیو کلی والو باندے احلک نا ہاو کیا نا کرم گری کلی لرو انہم یقنن دی لائر جون واپس بنیسی دنیا تا دا لازم دی چی او دللا چی دنیا نا بیا واپس نشیرات لے یا لا زائد دے نو دا حرام دی لازم دی منع دی پیو کلی باندے چیمگا حالا کریو دی کلی لرا انہم یرجعون یقنان دی بواپس کی اللہ تاو حتا سنے پوری زعب ہوتے ہیں تو کلا چے پرانے سے سی یا جو جو وما جو جو یا جو جو وما جو جو آج جا یا جو جو پمانا فساد ہو دا نوح علیہ السلام زی یافت دا آغا اولادو یا جو جو ما جو جو یا جو جو ما جو جو وهم من کل حدب او دای دا هر دیرائینا دار غنڈائینا دار اچس دینا ینسلون را بیدون کری یعنی راجی با پچلتا ہے سرا یا جو جو ما جو دا پا اتفاق دا مفسرینو دا روسیان سینیان دینا مراد دی دا دا یافظ اولاد دا نوح علیہ السلام درین زوی درین زامنو حامسام یافظ کی چاہی ایمان نوڑو دا دا یافظ اولادو وقت عرب الواد اللہ کو اور نیزیس وحوادانی سیاو ویزاہی یافظ ناساپا کسا دا دا شاخصتن افسار اللزین شاخصتن تاغی بروتی تاغی پنسیر کیو تو کڑوگی ہوئی کڑوگی بروتی قلوغی منو تین سرگی دا کسانو کفرو چکا فران دی تاغی منو تین سرگی دا کسانو چکا فران دی یا ویلنا یا سوچ منگلرو قد کننا پتا کی سرہ منگاو فی غفلتن پانا خبرائی کے من حازات دیو رسینو بل کننا ظالمین بلکی امنگا ظالمانو بل کننا ظالمین بلکہ امونگا ظالمانو دعو بیا قیامت کی ہوئی بلکننا ظالمین بلکہ امونگا ظالمان مقیم تیر سویدی آیت نمبر 46 کے حتوئی لیقولننا یا ویلنا انا کننا ظالمین خواہ خواہی بدئی حیاء سوسن لنو انا کننا ظالمین یقنا امونگا ظالمانو انا كنا ظالمين يقينا امنا ظالمان قیامت کی بھی اذان تو ظالمان ہوئی انا كنا ظالمين يقينا امنا ظالمان سوال سمات کی ویلو قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين وايبري يا ويلنا هيا سوتم لرا انا كنا ظالمين یقینا امنا ظالمان ظالمان تا سزا ور کئی بیا حکم دے سمات کی ہوئی 29 کذالک نزل ظالمین عمدانگی سزا ور کم ظالمان تا عمدانگی سزا ور کم ظالمان تا بیا وزان تا قیامت کی ظالمان ہوئی بل کننا ظالمین بلکہ امنا ظالمان ظلم کون کے زیادے کون کے زیادے مکولو زان سرم زیادے کولو اللہ سرم زیادے کولو شرک مکولو بل کننا ظالمین بلکہ امنا مشرکانا ظلم مکولو شرک مکولو انکم یکنن تازو وما تعبدونا من دون اللہ احا چرامنت کوئی تازمائن دا اللہ نو حسب جہنم خشاک دا جہنم بین انتم لہا واردون تاسو دے جہنم تا داخلی دن کیے دی آیت کے لگے اسکال دے انکم مشرکان تو انکم یکنن تاسو وما تعبدون من دون اللہ احا چی تاسو را مدد کل بغیر دا اللہ نو حسب جہنم خشاک دا جہنم بین دے نیکان بندگان را مدد کل نسمت تبعیب ہم جہنم تا جی دا اسکال لات لو جواب ہو اور پسیر یہاں روز تم دل تفلا کئی دعایا تا روز تو لو کانا ہا اولائے کچلویلا کسان آلیتن مددگارن ماوردوہا نبار اغلی دیدی جہنم تاو وَقُلُّن فِيهَا خَالِدُنَا طُول وَقَدَيْكِ هَمِيشَ وِيهِ کہ دئی مددگاران وے اور دئی آجتنے پورا کولے سے نیو جہنم تنور آگلی اسکال ختم نرے نکان بندگان را مدد کول نو کدئی وئی مددگاران وے دئی جہنم تنور آگلی لَهُمْ فِيهَا سَرَي دَئِ لَا پَدِي جَهنم کی زفیرن چنگاراو وهما دئی فیہا پدی جہنم کے لا اسمعون نبا اورینا خیر خبرو لا اسمعون نبا اورینا خیر خبرو یا لا اسمعون دئی بنشی اورے دے فریادو نبا اورے دے شیر دئی فریادو اس داغی جواب کئی چیرانے کان بنگان دئی رامد کل نو دئی اور دئی را خطین جہنم تو بزید آگی جواب دارے ان اللذین او بیشکہ کسان سبقت چرمے سیری لہم دئی لنو من نارت رفزم نا خسنو جنت وادر جنتو اولائک دا کسان عنہ دئی جہنم نا مبادون در بکنے سی دانے کان بندگان دئی با جہنم در رکنے سی بلدہ چی دیو تنوی دی چی مونگا تتا سورا مدد سے ہوئی سورہ یونس کی تیر سیری آیت 28 یو لسمش بارا سورہ یونس آیت 28 ما کنتم ایانا تابدون دانکان بندگان دیو تا قیامت کے ہوئی ما کنتم ایانا تابدون نو ایتا سمگا تارا مدد سے ہوئی انکے زمگا پہنا باندے مونگا ہوتا سنوی دی چی مونگا تارا مدد سے ہوئی ما کنتم ایانا تابدون نوی تاسمگتاو رامدر شایوان کی زمگا پرین آوان لے ذالکان بندگان اس عیسیٰ علیہ السلام حیسیٰن چیلن آگئی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تخرے ہوئی ادا زمگا خرے رے نو عیسیٰ علیہ السلام خدای تنی دیوئی لی عیسیٰ علیہ السلام نبا اللہ تپوسو کی چتا رہی تیوری سورہ مہدو گر آیت 116 عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے اللہ تا پوچھ گئی سارے دیلو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وإذ قال الله يا كتوب يا الله قال سيرة ماجد فمانا مزاري وإذ قال الله او یاد کنچو بوئی اللہ قیامت کے یا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دے نبی مریم آنتا قلتا للناس آیتا ریلیو خلقو تا اتخذونی یونی سیمال رو امی امور زمانا الہی نے دو حاجت روحان من دون اللہ بغید اللہ نو قال او بوئی عیسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی نتالا ناند شرکنا دی صدارنا دبرا خدارنا ما یکونو لینر مناسب مالرا ان اقولا چیزو اماما لیسا لی بیاقا آچنی مالر مناسبا ان کنتو قلتو ہو کماوی لی دیل رفقن علمتا نبتا کی سرات پوئی پاکی باننی تالم ما فی نفسی پوئی تاجد ما پسر کری ولا عالم ذن پیغما ما بھی نفسک آج سا پہلم کلی انکا انتا اللہ ملغیوم یقنان خاص تنڈر پوئے پپٹو سی جنباننی اب یاوت ہوئی ما قلت لهم ما ندویلی دیتا الا ما مرتنی بھی مگر آج حکم کرے انتا ماتا پاغیباننی انچہ دا خبر اوبد اللہ عبادت کو ایدا اللہ ربی چنم زمانے و ربکم و رب تاسو دے نیکانو بندگانو آئیو تدانوئے دی دا خدای را مدد کول نا چی ددی را خدایانو دا با اوٹا ورزولے کی جی ندی سمت لبا سورہ بقرہ کیلتا ہوئی آیت نمبر 24 سلیسم کی فَإِلَّمْ تَفَالُوا وَلَنْ تَفَالُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَإِلَّمْ تَفَالُوا بَسْ كَچَرِوْنُكُ تَاسُ دَاكَرُ وَلَنْ تَفَالُوا چَرِبُونَ كَي تَاسُ قرآن پسان دلیل نسے پیس کو لیل فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فَسُوْهِرِ گِدَوُ رَاغِنَا وَقُودُهَا النَّاسُ جبلیگ مبکی خلقا والحجاراؤں کانی اعدت للکافرین تیرکڑے سے دین پارا دا کافرانو دتوئی وقود والناسو بلیگ مبکی خلقا والحجاراؤں کانی خلقو کانی دا کم کانی دید نیکانو بندگانو سکرون پکانو کی جو کرو نو آغا بوتان آغا تا دید زلالت تا پارا چی دیو پی شرمی چی دا وستاس خدایان دی تاسو تر آمده سوی نا آکانی آغا خدایان چی دی شکلون جو کری و دنی کانو بندگانو پکانو کی نا آغا با جهنم کی دی سر غرزی دی شرمول دا پارا وقود و الناسو بلیگی ما پکی خلقا والحجارا آکانی نو زلتا سوری انبیاء کی اس مانا بزهن تبریو دی نلتا ہوئی اِنَّكُمْ يَكِنًا تَعْزُوا وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَحَاجِرَ مَنْ كُوِي تَعْزُمَنِ دَا اللَّهَنَا حَسَبُ جَهَنَّمْ خَشَادَ جَهَنَّمْ بَئِ پانچ بیر کیوں تو بالن ہوئی بالن دا جہنم خشاک دا جہنم نوس القرآن فسر بازو بازا یو دیکھ اجمالی بلے کی تفسیری سورہ بقرہ کے ہوئے جی تعزبہ وقود الناس والحجاره بلیگه وبکی خلق او کانی آنے کان بنیگان چی رئی چکلونا دی بکانو کی جو کرو نو آن خدایان بدی سر جہنم تا او غرزئی اس مانا سیتوا اسکال اس دین نوتو انتم لها واردون تاسو دیلن داخلی دن کے لوکانہا اولائی کچر دانک دا کسان دا بوتان دا خدایان کرا تاسو را مدد کل آلیتا مددگاران رئی ما وردوهان و داخل شوین دی دی جانم تاو دات نیکان بندگان چی دی شکلون دی بکانو کی جو کرے کدی حاجت روحان و مددگاران و ما وردوهان نبو داخل نبو راقلی دی نبو داخل شوین دی دی جانم تاو و کلن پیها خالدن و طول مپنی کمی شوی تاسو بمی استاسو دا بوتان چی تاسو را مدد کولو آئی بمپنی کیوی دا هم پیها ویبا دائی نرا پدی جہنم کے زفیرن چنگار وہما دائی چنی پیا پدی جہنم کے لا یسمعون نبارینا خیر خبرو یا نبا ددائی بنی سیوری دلے فریادو ان اللذین بیسکا کسان سوقت چرم بیسیلے لهم دیلا من الحسنو منا تنظمنا حسنا وذر جنة اولئك لا كسانا نهانا لجهنم نامو بادون لذي مكريتي آنه كان بندگان لا يسمعون نبوري دي حسيسها آواز جهنم پنشفیل دا شیخ قرآن نحمه الله فترش قرآن ننرزی دا اسکالات بیان نلدکی القرآن فسر بازو بازا یو دی اجمالی بزی بیالند خبر او تفصیل وی یو دے یو خبرو کی کل راغی پتہی کی بیا بل دے خبرو کی کل نیما خبر یو دے کی او نیما بل دے کی لا یسمعون حسیسها نباری آواد جہنم وہو دے چنی پی ما پاکے ساتو چی غواری انفسهم زرنا دنی خالدون ہمیشہ بوی لا یحسنهم الفضعو لا یا غمزن بن کی دی لراو خفا بنکی نیلا فضع الاکبرو مصیبت لوی یرا لویا و تتلقاهم الملائکو او مقامق وزی نیسا رفیدی او تبوی حازا یمکم اللنی داو رز تاسو حوالو کنتم تو عدون چی تاسو سرواد کولیسو یوم آرز نتی سماعا چی را ورمکم آسمان کتوئی سی جلی پشاندارا ونڈولو منشی لرا لیل کتبی ولی کتب خانی لرا پلو کتاب نو لرا را ونڈولو پرانسل دوارا مانا کیگی یو ماورا نتی سماو چی خواربا کم خوربا کم آسمان کتوئی سی جلی پشاندارا خورولو دا منشی لیل کتبی پلو کتاب نو لرا خواربا کم سنگا چی منشی کتابونا خوری یارا غن بکو سنگا چی کتابونا خوری کما بنا ناو لگا سنگا چی بینا کری دیمگا اولا خلقنا والپی اول سل پی دیس نغیدو واپس بکمگا دی مخلوق لراو وادن علیناو داو در پمبانی ریتیاو انا کننا فائلی یکننگا کونکیو ولقن کتبناو او دیدن آس پگم باب اخیری باس پگم بشارت ورکے بشارت دنیاوی موحدین نتا پس دا توحید نا چی توحید دیو نا امن لو نا دا دنیا نعمتینا با اللہ در کی وَلَقَنْ كَتَبْنَا عَبْدَا كِي سَرَا مُقَرُرْ قِرِيُمْنَا پی زبوری پزبور کے ممبا دے ذکری پس دا توحید نا انا الارض بیسک ازمکا ازمکا دا دنیا یا ازمکا دا جنتا یاری سوحا و مقلی دی لرو عبادی السوالحون بنگان زمانے کان ان فی حازا یکنن پر قرآن کے لبلاغن خامقا رسول لی قوم عابدین پر قوم کی عبادت کئی عبادت کون کی لبلاغن ان فی حازا لبلاغن یکنن پر قرآن کے خامقا رسول لی لقوم عابدین پر قوم عبادت کو ان کو سورہ ابراہیم کی مطیر شیوی آخری آیت 25 کے حَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ دا قرآن دا در رسولوں کی تابنے لِلنَّاسِ لَبْحَرَنَ خَلْقُ اور سورہ آل عمران کے آلتم یو صلحتے دی سمایات کی ویلو حَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ دا قرآن کریمہ دا دا بیان کی تابنے لِلنَّاسِ لَبْحَرَنَ خَلْقُ الفاظ بدلی هذا بیان للناس دا قرآن نا دا بیان کتاب دے للناس دا پارن خلقو او کل ہوئی سورے قاس وقشتم اس بارا آخری آیت 3 کے فذکر من قرآن من یخاف وعید فنو کب قرآن سارا فیلوتنا سوک اقلی جسو کیلی گز مدہ سابنا فذکر بالقرآن پانور کیا پا قرآن سارا اوکل ہوئی سورہ انعام وہ مسجد بارا آتے کہا ان کے وانزر بھی ہے او ایراب دے قرآن ماننے په دې باندې خلق وي روان د الله د عذاب نام او کله وی یو استمه جبارا اوله کې اوتلو ما او یې له کامنل کتاب ولنا جوه کې نه شي تا کامنل کتاب نه کتاب نه د قران نو د قران تلاوت وکاو او لمبه وای دي کې نبی له سلام د الله حکم کوي اقرا بسمنا بکل الذی خلق ولنا د الله کتاب اقرا بسمنا بکل الذی خلق اولولا پا امداد درم دا حوالا چه پیدا کرده مخلوقاتا اولولا دا اللہ کتاب او کل بیا دا نبی علیہ السلام امت تا اللہ حکم کئی سوری مزمیلی حکم دیسے مجبارا آیت نمبر 20 فقرعو ما تیسر من القرآن فقرعو سیغر جمعی روڑا امت تا حکم کئی فقرعو ما تیسر من القرآن فصلن یا چیسان من القرآن ناو فقرو سیغا رجمیرو فقرو ما تیسر من القرآن فضلن یا چیسان من القرآن نو انبی علیہ السلام فرمائی بلغو آنی ولو آیا ورسوئی زمانا گر کئی ہویا توی نا قرآن اللہ ویداد رسول کتاب دے اے نبی حاضا یقنان پدی قرآن کی لبلاون خواقا رسول لی قوم عابدین لپارا قوم چی عبادت کئی نپانا قوم نے عبادت کنکو وما ارسلنا کاؤ او نظر لکلم گتا لرو الا رحمت للعالمین مگر رحمت و مربانی نپارا دا مخلوقاتو دنیا کی نبی علیہ السلام طول مخلوقات پر رحمت تے کافر پر رحمت تے پاہو باندی کلی عذاب نرازی پخوانی قومنا اب تباکول او دا امت نتباکی وما ارسلنا کاؤ او نیرا لگرم گتال رو الا رحمت للعالمین مگر رحمت پارا مخلوقاتو قل اوہو تے پیمبر علیہ السلام و السلام انما یقینا یوحا الیو وحکنی سماتا انما یقینا الہکم الہ واحد مددگار تاسو مددگار یکیو دے انما الہکم الہ واحد یقیناً مددگار ساسو مددگار یکیونے الہ ساسیونے سورہ بقرہ کی ملو آت 163 کی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ او مددگار ساسو مددگار یکیونے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نیتے بالمددگارو مگر ام دا یو اللہ نے الہ ساسیو دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے آ فرمائی الفتح ربانی والفیض الرحمانی صفحہ در کے کل ما تا تمند علیہ فہو الہو کاؤ ہر آسے جت پہ اعتماد کے جت پہ یقین کے جت پہ باور کے فہو الہو کا دستا الہ دے وکل سے انتخاف منہو وترجوہو فہو الہو کاؤ او ہر آسے چتی اللہ نقضے تو کے داغنا تمہ نقضے تو کے داغنا نداستا الہ دے قلم کلائے وافق لسانک ساز لئے و شانے ساجب سرو فیل کلائے وافق قولکو سا فیلو داستا ویناسر و شان دے اولوی زنوی قل اللہ اکبر الومنت امی قلبکو ومرتم بلسانیکو یو دلی ویا فخلا اللہ اکبر اجلکی زر دلو ویا حضیان بیزانوی ما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولکان فمعبود غیرو و تا تحیان دردی کی تخلب انی لا الہ الا اللہ ولکان فمعبود غیرو او تا دا پارا زر خدایان دی بغیر دا اللہ نو خدایان را مدد کے غیر اللہ را مدد کے او بیالوی زانوی صفحیت ہوتا اس کی کہ بان تقولو لا الہ الا اللہ وفی قلب کا کم الہن سرنگ تفخلبان دے لا الہ الا اللہ وفی قلب کا کم الہن سازر کی سمرہ خدایان دی او بیا وی لوی زوان ما تستحی تطلب من غیر اللہ هو تا ته حیا نه درځي ته الله نه بغیر ته مخلوق نه او غواړي الله صفات هغه لورکه حیا ته نه درځي لوی ځان وي نبی اسلام تعالی وایي قل او انت انما يكنن يوحى الي وحكين اجماتا انما يكنن الهكم اله واحد مددگار ساسو مددگار اکیو دے فحل انتم مسلمون نو آیا ییتا سو عرکیو دن کی اللہ تاو فحل انتم مسلمون نو آیا ییتا سو عرکیو دن کی اللہ تاو فینتاو اللہ پس کچروارے دلدئی فقل نو آیا تازنتو کم اعلان کم اتاسو تاو علا سوا او علا سوا پدا سیال کے چولار یہی برا براؤں علا سوا پدا سیال کے چولار یہی برا براؤں یا علا سوا پرا برا سراؤں یعنی دا جنگ و این حدر اوزن پوئی گماؤں اقریب آیا نیزیر امبائی دنیا لرنے ما تو ادونا چوا دا کولی سیتا سو سراؤں آ چوا دا کولی سیتا سو سراؤں ورا ول صورت کی ویل ہوتا ایک طرف الناس حسابهم نزیزو خلقو تا حساب دادئی ندئی بکی بیا تا پوچھو نا کولو نبیاو توی کدئی دین آوڈیو دا نمونی نو تا جنگ تا تیار تی و این آدریو سن پوینکمو اقاری بنایا نزیزے امبائی دنیا لرے ما تو آدونا چوا دا کنے سیتا سو ساراو انو یک نندالا یا لم الجہراو پوئنے پا کارو باندے من القول نوینانو یا لمن جہر پوئنے پا آغا باندے چی پا زور ہوئی زمینے سی پا زور ہوئی جہر چکلا پی اخوا دے یا لمن جہر پوئنے پا زور باندے من القول نوینانو و یا لمن ما تک تمون او پوئنے اللہ پا باندے چی تاسے پٹھ ہوئی و اینا دریون پوئے گمزو لا اللہ شاید چی شاید چنے فتنتن لکم و اینا جوزن پیگمو لعلہو شاید چدا تاخر دا عذابو فتنتن لکم ازمیر تین تاسو دا پاراو و اینا جوزن پیگمو لعلہو شاید دا تاخر دا عذابو فتنتن لکم عذاب دین تاسو دا پاراو وَمَتَعُنْ عُسَكَ إِلَهِينَ تَرْيَ وَقْتَ پُرِي قَالَ هُوَيْ رَبِي عَمْبَرَو رَبِهِكُمْ یا پوزن دا قلی لکلے وَيَا وَعَرَبَا زَمَو رَبِهِكُمْ وَيَا وَعَرَبَا زَمَا فِيسَلَوْكِ بِالْحَقِ پَرِسِيَو وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ اور رب زمگا مربان بارچانے مستانو امداد کنکلے علامہ بابانی تصفون کی بہنوئی تاسو سورت کے اس وقت بابنو سورت کے واقعر ابراہیم علیہ السلام ذکر کولا ابراہیم علیہ السلام دو قوم بتان مات کردو ابراہیم علیہ السلام وکار جیل کیا چو لے ہو لا دا کور چڑھ لے ہو بادشاہ تا اور بلکو شفق نیاز کے خلقو خشاکن راوندول دا ابراہیم علیہ السلام سوزولو دا پارا او جی اورو نسو زولو اللہ وطوئی یا نارو کونی بندن و سلامن علا ابراہیم یک جب ابراہیم علیہ السلام سلامتی آوالا نمرود و تیستا دا خودے پنبانی زخیرات کم ابراہیم علیہ السلام وطوئی تا مشرق کی کافرے سا خیرات چونے نقبلی گی سرد آگے سلو تا واغا نے نمرود بیاد اللہ پنبانی علا لکرے واقعات دا انبیاء علیہ السلام مختصر لکر کاؤں ایوب علیہ السلام اتلس کار بیمار و اللہ تعالی لکئی نور انبیاء علیہ السلام یونس علیہ السلام واقع ذکر کا کیا اللہ تعالی لکئی زکریا علیہ السلام داو بچے بھی سا اللہ تعالی لکئی طول اللہ تا محتاج بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج مدنی سورۃ کے ترتیب سورۃ کے 22 دویسم اور ترتیب نزول کے 103 یوسل درم پس سور نور نا نازل شہر موقع سورت سرا ربط پگن و جدے اول وجہ موقع سورت کے لئے اول ایک طرف لنا سے حساب ہوں حساب نزیر ہے قیامت نزیر ہے جی صورت کی نخر قیامت کئی اول ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ سے عظیم یقیناً زلزلہ جو اکیدل دا قیامت دا یولوی سیرے موقعی صورت کیوئی ایک طرف لنہ سے حساب ہم نزدے جو قیامت دے صورت کے نخل قیامت سی زلزلہ براش دے مواجہ موقعی صورت کے رد شرک اعتقادی ہو موقعی صورت کے رد شرک اعتقادی ہو دی صورت کے رد شرک فعلی کئی دی صورت کے رد شرک فعلی کئی درے مواجہ موقعی صورت کی دلائل پر توحید باندے موقعی صورت کی دلائل پر توحید ہو نبدی صورت کی ہوئی چید اللہ توحید کی جگر اکئی مشرکان نالا توحید کی بات جگر اکئی یجادلون فی اللہ بغیر علم جگر اکئی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم آتم آیات کی بغیر دا دلیل جگڑ کئی دا اللہ توحید کی سلورم آجا محقی صورت کے رد شرکو کو دی صورت کی آیت 73 کے مثال سر وضاحت کئی چیدہ تان سے رامدت کوئی مشرکان دوئی لن یخلقو زبابن دینے سے پیدا کلے یومچا محقی صورت کے رد شرکو کو ندی صورت کی ہوئی کی جگڑی وکئی پینزم آجا محقی صورت کی عاجزی لانبیاء علیہ السلام بیان کا آیت نمبر 90 کی اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ندی صورت کی عجز و دغیر اللہ ذکر کی آیت نمبر 73 کی چاہ تاثرہ مدد کی ہوئی نیو مچمنی سے پیدا کولے شپاگم آجا موقعی صورت کی درے میں کیولیو حل حاضا اللہ بشرم مثلکم موقعی صورت کی درے میں کیولیو حل حاضا اللہ بشرم مثلکم دا پیغمبر ساس بچانتی سڑے دے نبدی صورت کی آیت 72 کی ہوئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ دا آیاتونه په دای باندې لسته شي دیوتان دې تریو کی مخه په اعتراض کړو چې دا پیغمبر سره دی دلته وایي چې دا پیغمبر آیاتونه لولي قران لولي دای تان دې تریو کړي و ما جا مخه صورت کې سرکشي دا انسان ذکر کا مخه صورت کې سرکشي دا شیطان ذکر کا دې صورت کې حقیقت دا انسان ذکر کړي نیدر کے حقیقت دے انسان امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے پرد شرک کی فعلی سرا مفصل دا صورت ممتاز دے پرد شرک کی فعلی مفصل دانگی دا صورت ممتاز دے پایت 29 یوسو آوامر ذکر کئی آجان ہوتا حاجان و سیبان ہوتا یوسو آوامر ذکر کئی دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 72 کہ قرآن نلسے تین پا دیبان بد لگی دانگی دا صورت ممتاز پا آیت 73 درے آیائم پا بیان نمیسال دا مچ ادا تاثر آمدت کوئی دا یو مچ ہم نشی پیدا کولے دانگی دا صورت ممتاز پا آیت نمبر 27 باندے ویسم ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ وَعَدْن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَعْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ زَامِرٍ خلق و تعلانو کا راضی بتاتا پیادہ و سوارو دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 25 پس زاد ملحدو بیت اللہ کے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ چاہتے ظلموں کو بیت اللہ کے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اللہ عزت پر بانے عذاب راولم دردناک سزا ورکوم دعوت سورت رد شرک فعلی رد کئی دا شرک فعلی او بیان دا آغا سلور مسلو دے کمی جی سور مائدہ کی بیان شوی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ او نزور العباد آغا سلور مسلی جی سور مائدہ کی بیان وی تحریمات اللہ اللہ کم چیزی نہ حرام کری دا حرام ہو گنے تحریمات العباد بندگانو کم چیزی نہ حرام کری دی دا ما حرام ہوئی دا حلال ہو گنے نزور اللہ دا اللہ پنم نظر و نیاز منفت شکرانی ورکی دا عبادت تے نزور العباد دا بندگانو پنم نظر نیاز منفت شکرانی مور کوئی دا شرک تے دانگی صورت کے عوامر حکمنا کئی عوامر ذکر کئی حاجیان تا واسرہ والآیت تفصیل کو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کے دے تقسیم دے صورت ہو صورت کے سلور بابو ندی اول باب لسم آیات پوری پڑے کے تخویف اور زجر اور کئی پا دلائل و عقلیہ و سرا تخویف اور زجر پا دلائل و عقلیہ و سرا اور اس بات دا قیامت کئی دویم باب پینزہ دے سمایت پوری پین تیس پوری پڑے کے زجر اور کئی مشرکان ہوتا بشارت اور کئی مومنان ہوتا اور ترغیب الالقرآن دویم باب آیت پین تیس پوری پینزہ دے سم پوری اور سلورم باب درم باب دویم باب آیت نمبر پین تیس پوری اور درم باب آیت اٹھت تیس پوری پدے کے رد اشر کے فیلی کئی اور سلورم باب نریا ترخیرہ پدے کے حکم دا قتال اور امور مسلحہ ذکر کئی نویند الامتحان امتحان راضی نتبہ اللہ صلی اللہ تعلق جوڑے اللہ تو رجوع کے عبادت بدنی امالی وکے امور مسلحہ لے تثبت ہو ترجمہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم اس بات قیامت کے اول کی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو اے لٹول دنیا خلقو اتقو ربکم اوی ارے گئی دقل لبناو ان زلزلت الساعت یقیننا جڑا کے دل قیامت شیخ العظیم یا شیخ ویدے یا مہاونت ترو نہا سیوین ایبتا سدین لرو تزہدو چی غافل بشی تزہدو غافل بشی کل مرضیت ہر ایو پیور کن کی عمو دا بچین ارضواتو چی پیور کئی و تزہو کل ذات عمل و تزہو کی بڑی کل ذات عمل ہر ایو امیدوارا ہیو ہر ایو خاملو حملہ کل حمل لراؤ کنائلہ دا عبتنا ذات حملن ہوئی ذات حملن حملتن ہوئی امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی کہ حاملہ غیت ہوئی کہ قابلہ دا حمل ہوئی آغیت ہوئی کہ حمل بگیڑ ہوئی اخکارن ہوئی زگین ذات حملن ہوئی کہ حمل اخکارہ سے ہوئی وطلعوں کل ذات حملن او کیم بدیا رہے ہو امیدو آرہو ہر ایو حمل والا حملا کل حملو و ترن ناس آؤ او وینی باتو قلقن سکارا بے ہوش آؤ و مام بے سکارا او نبوی دے بے ہوش آؤ ولیکن نازاب اللہ شدین او لیکن نازاب دا اللہ سخدین دا اللہ عذاب بسخوی و من الناس و باجر خلقنو منافو کی جادل فی اللہ کی جگڑا کئی پا بلن اللہ کے بغیر علم دینا دلیل نو ویتا بیو اروان دی روان بی کل شیطان مریدو ہر یو شیطان سرکشا پاسے مرید تمردنا سرکشا ہر یو شیطان سرکشا پاسے کتبا علیہ لکھنے شیرے پد باننے علیہ پدی شیطان باننے انہو یقینن شاندار من ہاں سوکا من سوک تولاو کیوارے دو دے شیطان تاو یعنی دوسریوں کا شیطان ساراو فانو پس یقینن دے ویلو گمراہ کئی تلرا ویہدی اولار کئی دتا الہ عذاب السعیر عذاب دور گرمتا اس بات تک قیامتا یا ایو انہ سیر اٹولی دنیا خلقو ان کن تم کو چریئی تانسو فی ریمین پسکی من الباس دمارا پورتا کے دونا فإنا خلقناكم فسيكنا منها بلا كري تاسلرا من تراب نخارنا ثم من نطفة بان وساسكي منينا ثم من علقة بان بني جمسينا ثم من مضغة بان حكرة بندنا مخلقة اندام والا يا نخوالا وغير مخلقة او بغير نخوالا لنبين لكم مونگتا بیان کا دیر پارا لنبين لكم چی بیان کنگا تاسو لرا ونقر فی الارحام او اصطب نور کنگا فی الارحام پر ایمون کی ما نشاہو آتو خخشی جنگا الاجل مسامانی تی مقرائتا سم نقرلكم بیابا سنگا تاسو لرا تفلان ما شمان بیاساس تربیت کو سمانی تبلو میادین پرچور سنگی تانسو آشودنا کم مضبوطیا دو منستاسو تا زبانی تا ومیلکم آبادین تانسو نامنا سوکتیو تاوفا کمرجی پسوانی کے ومیلکم آبادین تانسو نامنا سوکتیو ردو چوافس کریشی دا ارزلی لومرے اکمزوری امرتا بڑاوالی تا لیکن لایا لما دیر پارا چند کوئی کی من بعد من شای آو پس پوئی نا پیسیز باننی و ترال آدو وینی بس مکاو حامدتن اوچا فیضا انزلنا پس ناسا پورنگا لیہا پریبانی ماہا آباران احتزتو تازشی خوشارشی تازشی وربتو پنسیگی و امتو تو سرغن کی من کلی سے من کلی زوجن دار کسما گیا گانی بہی تازنو ذالک دا بیان دیر پر بیان اللہ تفریب مثالنو ذالک دا بیانیو کو بیان اللہ بیسکا اللہ پاکو والحق دیری سیانے وانو یکنن دا اللہ یحی الموتا جو نکی مڑی وانو یکنن دا اللہ اللہ کل نسین قدیر فالی حسین بانی قدرت والنے وانا ساتو بیسکا قیامتا آتیتن راتن کلے لارے بفیہا نیتے شک پا دیکھیں وان اللہ اکنن اللہ یواسو پورتب کی مناسو فی القبور کی با قبرنو کے ومن اللہ شعبا جر خلقنا مناسو کی جادنو فی اللہ چیز اگلے کئی پا دن اللہ کی بغیر علم بیرا دلیل اقلنا ولا حدن بیرا دلیل وحینا ولا کتاب منینا بیرا دلیل نقلنا بغیر علم نا بغیر دلیل اقلنا بغیر ہدایت نہ بغیر دلیل وحینا اور بغیر کتاب روشن نہ دلیل نقلی ثانیہ اور ان کے عطبی ہے دلیق پلی لرا لیوزلان سبیل اللہ دیر بارا چکم راشی دلار دلالانا دین دلالانا لہو بی دنیا سے دلال پا دنیا کے خید و نرسوائی و نزیق و عوبت کم گا پد پانی یوم القیامت پر رضا قیامت عذاب الخریق عذاب سوز ان کے ذالک ادا بما قدمت بما فضاو دائیں عذاب بولے ورکی ذالک ادا عذاب بما فضاو دائیں قدمت کہ موقع نے کلی یدا کا لسن استاو لسن تنیز بزرگ کی زیاد کارن سرے پلاس کئی ذالک بما قدمت یدا کاو دا فضاو دائیں کہ موقع نے کلی لسن استاو حاصل مانا ذالک بما قدمت یدا کا دا فضاو دا ملتاو وان اللہ یقینن اللہ لیسا بظلام للعبید ندے لیسا بظلام نے ظلم کو ان کے للعبید پہیس جو بندبان نے اول بات دیدے بانے ختم سو یو لسم آیات نبیات دویم باب سو رو کئی منسکو نبیات سبکو بانگو جائے